przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak wiosna, to rower. Jak wiosna, to remont. Jak wiosna, to nowa sukienka. A jak to wszystko, to Allegro Your Season, bo wszystko, czego wiosną potrzebujesz, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pod koniec rządów PiS w Ministerstwie Obrony wręczano urzędnikom drogie prezenty. Są wyniki audytu, jaki przeprowadziły nowe władze resortu. Na szybsze postępowania sądów i korzystniejsze wyroki liczą przedstawiciele frankowiczów po dzisiejszej uchwale Sądu Najwyższego. Księżniczki idą do wojska, a konkretnie szwedzka księżniczka Wiktoria, która strzelać już umie, a teraz zamierza przejść szkolenie oficerskie. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości w resorcie istniał proceder wręczania drogich prezentów urzędnikom. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazywa doniesienia fejkiem i mówi, że tego typu zarzuty pojawiały się bezpodstawnie wobec jego formacji od lat. Afera zegarkowa to efekt audytu przeprowadzonego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wiceszef resortu Cezary Tomczyk ujawnił, że była pracowniczka MON, obecna wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak, miała zegarek wart 6 000 zł, zakupiony wcześniej na potrzeby promocyjne resortu. Według wiceministra Tomczyka jest to element większego procederu. Wymyślono pewien proceder, który miał właśnie polegać na tym, żeby przedmioty, które miały trafić w ręce najważniejszych ministrów obrony narodowej państw NATO albo państw, z którymi współpracujemy, żeby te przedmioty nie trafiały docelowo do tych ludzi, tylko trafiały do kieszeni poszczególnych urzędników państwowych. Zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego doniesienia o rzekomym procederze w Ministerstwie Obrony, gdy jego szefem był Mariusz Błaszczak, są bezpodstawne. Nie znam tej sprawy, jestem głęboko przekonany, że to po prostu jest fake. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie komentuje sprawy Agnieszki Glapiak i zegarka, który miała dostać z MON. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jan Olęcki, Polskie Radio. Po uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego frankowicze spodziewają się szybszych decyzji sądów. Sędziowie w uchwale uznali m.in., że kursów waluty nie można zastąpić średnim kursem franka w NBP oraz, że po usunięciu klauzul zakazanych umowy frankowe są nieważne. Przewodniczący Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Cześniak wymienia ewentualne korzyści w podejściu sądów do postępowań. Na pewno szybsze, na pewno mniej wątpliwości dla sędziów. Jak również myślę, że doprowadzi do tego, że banki będą wiedziały, że już pewnych opcji nie mogą stosować w polskim sądzie. I myślę, że to spowoduje, co już się zdarza w ostatnich tygodniach, że na przykład banki nie składają apelacji, bo w sumie nie chcą ponosić dodatkowych kosztów konkretnych spraw w drugiej instancji, dlatego że przegrają tą sprawę, mają tą pewność praktycznie 100%. Równocześnie prawnicy reprezentujący frankowiczów dodają, że w wielu przypadkach roszczenia banków mogą się okazać przedawnione. Nie żyje żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który służył przy polsko-białoruskiej granicy. Informację o jego śmierci podał WOT w mediach społecznościowych. Co się stało, to sprawdzał Wojciech Szubs. Terytorialsi podali, że żołnierz zasłabł podczas wspólnego patrolu z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Miał im powiedzieć, że chce zaczerpnąć świeżego powietrza, wysiadł z samochodu i wtedy zasłabł. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia karetką do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Do tego zdarzenia doszło w okolicach Sławaty czy w województwie lubelskim. Wojskowy na służbę przy granicy był delegowany z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rodzinie żołnierza złożono kondolencje. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. 12 nieznanych szerszej publiczności prac Stanisława Wyspiańskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. To trzecia część wystawy prezentującej twórczość artysty. Trafiły na nią m.in. powstałe w Paryżu akademickie obrazy olejne. To wyjątkowa prezentacja, przyznaje dyrektor muzeum Andrzej Szczerski. Wyspiański, jak wiemy, w zasadzie się olejem nie posługiwał ze względu na uczulenie i nie mógł sobie po prostu pozwolić na tę technikę, dlatego wypracował pastelowe dzieła wybitne, ale olej to było coś, czego unikał. W Paryżu jeszcze tego nie wiedział i zostawił nam tutaj kilka obrazów studenckich, ale na niezwykle wysokim poziomie olejnych. Obrazy pokazywane po raz pierwszy publicznie pochodzą z prywatnych zbiorów Ziada Raufa, przedsiębiorcy i pełnomocnika rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. W Muzeum Stanisława Wyspiańskiego prezentowanych jest prawie 200 dzieł artysty. Następczyni szwedzkiego tronu, 46-letnia księżniczka Wiktoria, rozpocznie jesienią szkolenie oficerskie, poinformowały siły zbrojne Szwecji oraz dwór królewski. Pogłębi ona swoją wiedzę na temat taktyki, nauk wojskowych oraz strategii wojskowej, podkreślono w komunikacie. Takie szkolenie prowadzone jest Wyższej Szkole Obrony, ale też na poligonie i trwa maksymalnie 25 miesięcy. Księżniczka Wiktoria w 2003 roku przeszła podstawowe szkolenie wojskowe, podczas którego nauczyła się m.in. posługiwania bronią. W 2010 roku wyszła za mąż za trenera personalnego Daniela Wöstlinga. Para ma dwoje dzieci, Stelle oraz Oskara. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Orbanowicz. Iga Świątek w dobrym stylu zainaugurowała udział w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Pierwsza rakieta świata odprawiła w 78 minut z kwitkiem Chinkę Wang Xiu 6-1 i w drugim secie Chinka dość niespodziewanie stawiła silniejszy opór. Iga miała kryzys i zakończyło się na 6-4. W poprzednim serwisie informowałem o powrocie na madrycki kort Rafaela Nadala. Hiszpan pokonał 16-letniego Amerykanina Darwina Blancha 6-1 i 6-0. A teraz żeglarstwo i kolejna, siódma już kwalifikacja olimpijska w klasie 49er FX podczas regat ostatniej szansy na lazurowym wybrzeżu Wier. Kropkę nad i postawiły Aleksandra Zacka i Sandra Jankowiak oraz Gabriela Czapska i Hanna Reichert, mówi dyrektor sportowy PZŻ Dominik Grzycki. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę. W sumie mamy 7 tych kwalifikacji na igrzyska. Będziemy mieli naprawdę mocną i liczną ekipę w Paryżu, a tak naprawdę w Marsylii, bo jak Państwo wiecie, żeglarstwo odbędzie się właśnie u wybrzeży Marsylii. Tam teraz cała nasza uwaga będzie skoncentrowana na przygotowaniach do igrzysk. Reprezentantów Polski podczas regat olimpijskich zobaczymy w klasach Formula Kite, kobiet i mężczyzn, 49er, 49 FX, IQ Foil, mężczyzn i kobiet oraz Ilka Six. Teraz trenerzy poszczególnych kadr przedstawią swoje rekomendacje, które zostaną zweryfikowane przez zespół do spraw przygotowań olimpijskich Polskiego Związku Żeglarskiego. Pozostajemy w kręgu sportów wodnych. Obrońcy tytułu Mistrzów Europy Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski wygrali wyścig eliminacyjny wioślarskich mistrzostw Europy. Polska czwórka podwójna pewnie awansowała do finału w węgierskim Segedynie. O występie tej osady opowiada dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński. Piękny bieg. W pobitym polu zostawili osadę Włoch, która w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata przypłynęła przed naszą osadą. Nasza osada, przypomnę, zajęła brązowy medal, ale na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku Polacy byli najlepszą osadą. Tutaj wydaje się, że są w dyspozycji, która pozwoli im walczyć właśnie też o te czołowe lokaty. Męska czwórka podwójna jak dotąd jest jedyną polską osadą z przepustką olimpijską do Paryża. I jeszcze wiadomość z Lublina, z pływackich mistrzostw Polski. 51 sekund i 6 setnych Jakuba Majerskiego w finale na 100 metrów delfinem dałoby mu złoto ostatnich mistrzostw świata. Forma iście olimpijska, tylko jak ją podtrzymać do Paryża. Co ciekawe, brąz zdobył weteran, były mistrz świata Paweł Korzeniowski. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Zapraszam. Jutro dużo chmur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Będzie od około 11 stopni na wybrzeżu do 17 na południu. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i południowy. Tej nocy pochmurno, a nad ranem możliwe mgły. Na termometrach będzie przeważnie od minus 1 stopnia do plus 3. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Bóg dał mi duży plecak i srogą zimę w moim życiu, muszę ją przetrwać. To wszystko się dzieje po coś i na pewno nie jest dla mnie karą. Dziś z Bartłomiejem Marszałkiem, motorowodniakiem z zawodu i urodzenia, o wyzwaniach sportowych i życiowych porozmawia Wojciech Zawioła. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj u mnie off control w zestawie z poduszką w wersji do zasypiania. Panie redaktorze, poproszę o trochę dźwiękowego kołysania. No i najważniejsze, poproszę, by nie grać zbyt głośno. Pozdrowienia z Jeleniej Góry, napisał pan Andrzej. No nie wiem, zobaczymy, co się z tym da zrobić. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk na liczniku 4-3-1. Czas na nasze 431 spotkanie. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust.

Control, prawie jak Off Control, prawda? Fragment trzeci z albumu All My Love and Pain. Miłość odmieniana przez różne muzyczne przypadki. Jest cisza, są cienie, jest też ich szarość. Tak właściwie przeróżne odcienie miłości na tej płycie się ujawniają, no ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że można bez opamiętania zapętlać. No a potem okazuje się, że z 1 godziny i 3 sekund, no bo właśnie tyle trwa ta opowieść, zrobią się nie wiedzieć kiedy 2, może nawet i 3 godziny. Zapętlać dzisiaj nie będziemy, chociaż kusiło, nie powiem, za to jeszcze raz powrócimy do tej płyty. Była trójka, był utwór trzeci, Mind Control, czas na fragment 11. Listen to the sound. 11 najnowszego albumu od The Deepest, Shades. Czy mogę śmiało powiedzieć, że to moje najważniejsze odkrycie tego tygodnia? No chyba tak, a ku mojej wielkiej, ale to wielkiej uciesze jest to album, nazwijmy to roboczo, łączący. Czy to niesamowite, że jest taka przestrzeń, która nie tylko łączy w sposób bardzo prosty, zero-jedynkowy poszczególne utwory, ale jest taka przestrzeń, która idealnie skraja ze sobą przeróżne światy, przeróżne wizje, przeróżne gatunki muzyki. No bo jest tu i rock gotycki, i shoegaze, są też elementy metalu, doomu. No taka mieszanka wybuchowa. I to taka, powiedziałbym, uzależniająca. Jest trochę niebezpiecznie, ale no chyba, że mamy dużo czasu, no to wtedy te kilkunastokrotne zapętlenia nie są aż takie straszne. No to teraz pojawi się pani Emma, a za chwilę pani Iza, znaczy się tajemnicza Iza M. Dogs of the dark. niesamowita, że to już 10 lat. W tym roku mija 10 lat od premiery albumu Some Heavy Ocean. Emma Ruth Rundle, czyli jeden z moich ulubionych kobiecych głosów. No a drugim ulubionym jest bez wątpienia głos tajemniczej Z. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zawsze, Mateusz, wybierasz jakieś takie wyjątkowej urody utwory przed moim wejściem i nie dasz nawet posłuchać. Czyli mam później się łączyć, tak? Dzwonić do ciebie? Nie wiem, jak to. Musimy coś wymyślić. Dobrze, to ja będę tak 30 sekund przed wejściem się łączył, dobrze? Dobra. Okej, to umówimy. No i myśleliśmy, jak zacząć to nasze dzisiejsze wejście, ale stwierdziliśmy z Izą, że warto powiedzieć, że dzisiaj jest Światowy Dzień Pingwina i skojarzenia mieliśmy zupełnie odmienne z tym dniem. To prawda. No, jak słyszą państwo, który dzisiaj jest 25 kwietnia, że obchodzony jest Dzień Pingwina, no to z czym się kojarzy? No tylko i wyłącznie z Last Christmas. No i tak właśnie jak Mateusz to powiedział, to ja chciałam typ zmieniać. No, zimno jest rzeczywiście, ale bez przesady, no taki typ to... Nie będziemy szarżować w tym roku, bo to może być jakieś niebezpieczne skutki mogą z tego wyjść i będzie na mnie. Ale, ale w Portland chyba pingwinów nie ma, prawda? Chyba nie. Mhm. nie ma. Ale Portland i Oregon jako stan to jest, wydaje mi się, jedno z moich ulubionych miejsc na mapie Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o muzykę, bo stamtąd pochodzi naprawdę ogromne spektrum i bardzo duży przekrój różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj będzie o wyjątkowej pani, która już się pojawiała w moim kąciku i pamiętam, że wtedy jak ją grałam, to bardzo kilkoro osób odezwało się później na grupie Off Control, że zostali urzeczeni tą historią, jej historią, a także muzyką, którą tworzy. A mówię o Catherine Paul, która tworzy pod taki projekt, właściwie pod taką nazwą Black Belt Eagle Scout. Catherine Paul to jest rdzenna mieszkanka Ameryki, która pochodzi z plemienia Swinomish. Nie wiem, czy ma jakiś polski. Jakiego plemienia, przepraszam? Swinomish. Aha. Wcześniej graliśmy z jej poprzedniej płyty. To był, o ile dobrze pamiętam, to był jej debiut. Natomiast dzisiaj zagramy z jej najnowszej płyty, którą troszeczkę zagapiłam się i przegapiłam, bo ona wyszła w ubiegłym roku, ale dzisiaj tak jakby taką ala nowość nadrabiamy. Płyta nazywa się The Land, The Water i The Sky. Ten tytuł nie jest przypadkowy, bo kiedy nastały wszystkie te obostrzenia epidemiologiczne, ona wróciła z swojej miejscowości, czyli z Portland, do swojej społeczności, do rdzennej swojej społeczności. I ta płyta jest zapisem właśnie jej powrotu do korzeni, do jej przodków, również nawiązanie do okrutnej historii jej ludu. I jak posłuchają zaraz państwo tej piosenki, która otwiera tą płytę, to tam jest to wszystko. Tam jest ta historia, tam jest ten ból, tam jest ten gniew. Ale też jest taki spokój, który przebija przez to wszystko, przez tą całą historię, przez tą trudną historię rdzennych mieszkańców Ameryki. Ten jej głos, który jest taki spokojny, taki kojący i to ukojenie, które przynosi mimo wszystko ta ziemia, z której ona pochodzi, bo natura jest tutaj tym elementem, który tak jakby przynosi spokój i przynosi ukojenie w całej tej trudnej sytuacji i związanej z czasem, kiedy ona nagrywała tą płytę, ale także i historią jej wplecioną w jej DNA. I dzisiaj właśnie z tej płyty otwierający utwór My Blood Runs Through This Land. No po takim wstępie to tylko chyba trzeba zamknąć oczy, kto może. I co? I do Portland się wybieramy. Wybieramy się do Portland i do pięknej natury. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Thank you. Black Belt Eagle Scout, typ tajemniczej ZM, który za chwilę wyląduje na grupie Off Control w Trójce. Czy ja wspominałem o liście obecności? No nie wspominałem, ale widzę, że wszyscy pamiętają o tym, by się dodać. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@maupopolskieradio.pl. No właśnie, pan Michał napisał, że dzisiaj nie gasi światła, dzisiaj tylko przygasi, żeby nie usnąć. No dobrze, pan Marcin się melduje, jest z nami pan Krzysztof, pani Iza, która napisała dobry wieczór, obecność obowiązkowa. Jest z nami pan Krzysztof, jest z nami pan Tomek z Wieliczki, jest z nami pan Eryk, pani Agata, która melduje się na nas słuchu. Jest z nami pani Joanna, która napisała, że uczta muzyczna czwartkowa trwa. Pan Andrzej słucha w krainie dreszczowców, właśnie robi się ciemno. 23 minuty temu, to teraz chyba musi być jeszcze ciemniej. Pan Rafał zaczyna muzyczną ucztę, jest z nami Suchy Las, jest z nami Poznań, to pan Arkadiusz. Jest z nami też Płock przy zgaszonym na posterunku off-kontrolowym, to pani Katarzyna. Jest z nami pan Bartek, pan Karol, pani Iwka, pan Andrzej, pan Rafał Łomża. A no właśnie, jeszcze warszawskie prosiaczki się meldują. Nie wiem, co to znaczy, ale to chyba zespół. Tak mi się zdaje jakoś. Pan Adam się melduje, jest z nami pan Daniel z off-Lukusza, jest z nami pan Robert, pan Andrzej. No właśnie, i pani Lucyna. Kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy facebook.com/trójka. No a teraz, skoro Iza wywołała temat shoegaze'owy, no to może teraz shoegaze prosto ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Hi, we are YY, and you're listening to Off Control. We'll be right back. You Don't Have To Be Nice. Chyba przykornie go nazwali, prawda? YY. Xtian i Miki, czyli moi znajomi, którzy mieszkają w Szarży, to jest emirat, który znajduje się obok Dubaju. Poznaliśmy się w 2017, no i nie wiem, czy to był przypadek, czy nie, ale kiedy szukałem nieoczywistych dźwięków z całego świata do audycji muzycznej Biuro Podróży w Czwórce, natrafiłem na shoegaze z Dubaju, czyli miejsce, które jest w sumie od wielu lat bardzo, bardzo mi bliskie. No i pomyślałem, że napiszę. Napisałem, odczytali, odpisali. No i tak się zaczęło. Spotkaliśmy się w Dubaju w roku 2017. No i pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że Slowdive jest jedną z najważniejszych grup, na których się wzorują. Miki nawet też pokazywał dumnie slowdive'owy t-shirt. No i pewnie wtedy, gdyby ktoś im powiedział, że teraz, w 2024, ich najnowszy album Whispers of Existence będzie masterował ten sam Simon Scott ze Slowdive, no to pewnie ani oni, ani ja byśmy w to nie uwierzyli. No, traktowalibyśmy to jako piękne marzenie, ale stało się. Simon Scott zrobił mastering do tego albumu. No a ja dzisiaj dzielę się z wami właśnie tym shoegaze'owym albumem z Bliskiego Wschodu. Przed nami dwa kolejne fragmenty tego dzieła. We'll be right back. name is X from the band YY, and you're listening to Off Control. Enjoy the shoegaze and dream pop from the UAE, and let's spread inspiration together. Whispers of Existence. Tak nazywa się najnowszy album moich muzycznych przyjaciół, którzy mieszkają około 40 km od Dubaju. Dzisiaj postawiłem na trójkę, na trzy moje ulubione fragmenty z tego albumu. Off Control powróci po 22 po serwisie trójki. What it is that you see.